Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün 30 Nisan 2009 Perşembe. Dersimiz Beykuni Hadis Mustalahı derslerimizin ikinci dersini işleyeceğiz inşallah. Geçen hafta ilk derste bir mukaddime yaptık zaten. Bugün inşallah devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi müellif rahimahullah, İmam Beykuni, kitabına besmele ile başlıyor. Bugün bizim okuyacağımız nazımlar şuraya kadar olacak. Onu da beyan edelim. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ebda'u bilhamdi musalliyen ala Muhammedin hayri nebiyin ursila ve zi min aksamil hadisi indah ve kullu vahidin ata ve handah. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشز أو يعل يرويه عضل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه أو نقله معتمد في ضبطه ونقله. Buraya kadar. Burası menzumen, hem sayı hadisinin tarifi var içinde, hem de müellifin ön sözü var. Yani salat ve selam var. Tamam. Buraya işleyeceğiz sadece. Şimdi bu tahtaya yazdık ilk nazmın ilk kısmını. Bismillahirrahmanirrahim. Ebde'u bilhamdi musalliyen ala Muhammedin hayri nebiyyin ursile. Tamam. Şimdi müellif rahimahullah diyor ki, önce bir mana verelim. Ebde'u, başlıyorum diyor kitaba. Kitaba başlıyor ki ebde'u, başlarım. Bilhamdi, hamd ile. Musalliyen, salavat getirerek. Ala Muhammedin, Muhammed'e. O Muhammed kim? Hayri nebiyyin ursile. Hayri nebiyyin. Gönderilmiş nebilerin ursile. Gönderilmiş nebilerin en hayırlısı olan Muhammed'e salat getirerek başlarım. Yani hamd ile ve gönderilmiş nebilerin en hayırlısı olan Muhammed'e salat ile başlarım diyor. Tamam mı? Ebde'u bilhamdi musalliyen ala, ebde'u, başlarım, bilhamdi, hamd ile, musalliyen, salavat getirerek, tamam mı? Ala kime? Şunun üzerine, Muhammed'in, Muhammed'in salsın. O Muhammed ki hayri nebiyyin, nebilerin en hayırlısı ursila, gönderilmiş olan. Tamam. Şimdi alimler tabi burada müellifin şu lafına değiniyorlar. Diyorlar ki bakın, müellif rahimahullah kitabına başlarken diyor ki ebde'u bilhamdi. Hamd ile başlarım. Ancak biz ne dedik? Bismillahirrahmanirrahim dedik başında. Şimdi Allahu alem, bu kitabın asıl nusrasında, yani müellif bunu yazarken besmele ile başladı mı başlamadı mı bu şüpheli. Yani nuskaların birçoğunda yok bu. Besmele ile başlamış mı başlamamış mı. Ancak Allahu alem, bu kitabı şerh eden bazı şarihler besmele'nin olduğunu söylüyorlar. Ama işgal olan yer neresi? Müellife dikkat et. Ebde'u bilhamdi. Hamd ile başlarım diyor. Eğer besmele ile başlasaydı Bismillahirrahmanirrahim ile başlarım diyebilirdi. Ancak biz diyoruz ki biz burada şarihlere itimat ederiz. Çünkü şarihler diyorlar ki demek ki görmüşler. Müellif kitabına besmele ile başladı. O zaman diyoruz ki burada ebde'u bilhamdi. Hamd ile başlarımdan kastı nisbi olarak başlangıç. Hatırlarsan işledik. Evet. Başlangıç iki türlüdür. Hakiki ve nisbi. Biz bunu işledik diğer metinlerde. Biz de takip eden kardeşler bilir. Tamam. O zaman ebde'u bilhamdi musalliyen ala. Ebde'u bilhamdi. Şimdi burada bilhamdi musalliyen, burada musalliyen ne olarak gelmiş? Nasb olarak gelmiş. Şurası var ya, musalliyen, musalliyun, musalliyin değil, musalliyen. Burada hal. Yani salavat getirerek başlarım. Tamam? Burada hal olarak gelmiş. O yüzden mensup burası. Orayı da beyan edelim. Peki hamd neydi? Biz bunu geçen derslerde açıkladık. Kısaca diyelim ki vasfun bil cemil ala kastet tazim. Tazim etme kastıyla, tamam mı? Tazim etme kastıyla güzel şeylerle vasıflamak, karşı tarafı. Vasfını beyan etmek. İşte bu mesela Allah için işte Allah Rahmandır, Rahimdir, sen Ya Rahman, Ya Rahim, sana hamd senalar olsun gibilerinden vesaire. Evet. Ama dikkat edecek olursak müellif diyor ki ebde'u bilhamdi, hamd ile başlarım, ama kime hamd? Beyan etmemiş bunu. Ama alimler diyor ki burada beyan etmesine gerek yok. Çünkü müellifin hali belli. Hali ne müellifin? Müslüman. O zaman Allah olacak burada hamd edilen. Burada açık. İlla nazımlar böyle muhtasar olduğu için illa beyan etmesi gerekiyor. Evet. Bilhamdi alallahi falan illa demesi şart değil. Evet. Çünkü müellif zaten Müslüman. Hamd burada Allah'a ediyor. O da ayrı bir nokta. Şimdi musalliyen alen nebi. Muhammed'e ala Muhammed'in. Muhammed'e salat getirerek. Peki salat ne? Salat Allah mesela sallallahu ala Muhammed dediğinde. Buradaki salat Allah'tan Muhammed'i övmesini talep etmendir. Salat Allah'tan, yani diyorsun ki Allahümme salli ala Muhammed, yani Allah'ım Muhammed'i öv. Muhammed'e salat eyle, yani Muhammed'i öv. Tamam mı? Ancak bu tabi bu beşerden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme söylerken ki manada bu şekilde. Mesela Allah'ın da salatı var. Orada yani Allah da salat eder. Mesela müminler salat ettiği zaman Nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Buradaki kast ne? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed dediğinde Allah'ın Muhammed'e ve aline ne yap? Allah'ın Muhammed'e ne yap? Salatta bulun, övgüde bulun manasında. Tamam? Budur. Ancak Allah'tan Muhammed'e salat olduğu zaman hani diyor ya Allah ve melekleri salat eder. Allah'tan Muhammed'e salatın kastı ne? Bu da Bukhari'nin Bukhari'de geçen Ebu Aliye'nin lafı olarak. Yani Allah'ın Muhammed'e salatı onu meleklerin katında Allah'ın meleklerin katında övgüsüdür. Tamam mı? Allah Azze ve Celle'nin meleklerin katında övgüsüdür. Tamam. Şimdi tabi ancak mesela bazı kişiler demişlerdir ki buradaki salat rahmet. Salat rahmettir demişler. Ancak diyoruz ki Allahu alem bu kavil zayıf. Bakara suresi 157. ayeti bir açsana abi. Bakara 157'yi bir açalım inşallah. Yani bunlar diyorlar ki salat Allah tarafından Muhammed'e salattan kasıt Allah'ın Muhammed'e rahmetidir. Tamam mı? Evet. Biz diyoruz ki bu telazum babından söylersin ama Allah'ın salatı Allah'ın rahmeti demek değildir. Bu görüş zayıf. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. Onlara Allah'tan bir salat vardır bir de rahmet vardır. Bak nasıl ayırdı birbirinden. Evet. Eğer biz buradaki ayette salata rahmet deseydik bak Allah'ın diyor ki ulaike aleyhim salavatun. Allah'tan onların üzerine salavatlar vardır ve rahmet vardır diyor ayette. Şimdi okuyacağız. Şimdi eğer burada salattan kasıt rahmet olsaydı ne olurdu tercümesi? Onlara Allah'tan salatlar vardır, rahmetler vardır ve rahmet vardır. Bak uygunsuz. Hem iki tane hem çoğul kullanıyorsun hem de ikisini tekrarlıyorsun. Diyorsun ki Allah'tan onların üzerine rahmetler vardır ve rahmet vardır. Böyle bir şey olmaz. Oku bak ne diyor Allah Kur'an'da. İşte Rablerinden bağışlanmalar ve rahmet hep onlaradır. Ha bak, bağışlanmalar ve rahmet nedir? Hep onlaradır. Hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Ha. Yani. Eğer rahmet olsaydı ne olurdu? İkisi de aynı. İkisi de aynı olurdu. Evet, bağışlanmalar ve rahmet. Evet. Tamam. Evet. O yüzden diyoruz ki burada Allah Azze ve Celle'nin tamam mı meleklerin katında onu övmesidir. Evet. Tamam. Evet. Sonra müellif nasıl devam etti? Muhammedin hayri nebiyyin ursile. Ben hamd ile başlarım. Salat getirerek kime? Muhammed'e. O Muhammed'i hayri nebiyyin ursile. Gönderilmiş nebilerin en hayırlısıdır. Tamam. Muhammed işte burada geçen Muhammed Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in isimlerinden bir isim zaten. Maruf. Kur'an'da iki isminden zikreder. Ahmet. Ahmet ve Muhammed. Tamam. Bunlar da maruf. Şimdi bu nazmın bu kısmını silelim. Bu kısmını siliyoruz. İkinci kısmını yazalım. İkinci kısmı evveluha sahihu. Evveluha sahihu ve huve ma ittasal. أولها الصحيح وهو ما اتصل. Tamam. Diğer kısmı beytin. İsnaduhu duhu ve lem yuşad ev yu'al. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ حركة اليرندة تمام يعل Şimdi artık müellif buradan bu andan itibaren bugün zaten işleyeceğimiz konu sadece sayı hadisin tarifiyle alakalı. Müellif rahimeullah şu andan itibaren artık kitabına mustalah tariflerine girerek başlıyor. Bu da ilk hadisin kısımların diye bir başlık atalım ona. Diyelim ki hadisin kısımları. Tamam mı? Hadisin kısımları. Birincisi o zaman sahih. Şimdi burada bu nazımlarda sahihin tarifini yapıyor. Diyor ki sahih, evveluha sahihu. Yani bu kısımların bir tanesi evveluha, ilki es-sahihu. Sahih hadistir. Ve huve, burada huve sahihe dönüyor. Ve huve mattasal. O ki muttasıl olmuştur bu hadis. Evveluha, birincisi es-sahihu, sahihtir. Ve huve, o sahih şudur. Ma o ki ittasale, muttasıl olmuştur. İsnaduhu, isnadı. Ve lem Evet yine pil bitti yine. Şey yapacağız, dosyaları birleştireceğiz. Bitsinler inşallah. Evet, evveluha sahihu, birincisi sahihtir. Ve huve, o sahih. Ma, o ki ittasale, muttasıl olmuştur. İsnaduhu, isnadı. Ve lem yuşaz ev yu'al. Ne bunda illet bulunur, ne de ne şazlık vardır, ne de illet. Tamam. Bu birinci kısmı. Şimdi o zaman müellif kitabına ilk olarak neyle başladı? Sahih hadisin kısımlarından sahih hadisle başladı. Peki sahih hadisin tarifi şu. Huvellezi اتصل سنده بنقل العضل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا. Şimdi bu beyti biz düzgün bir cümle kalıbıyla, tamam mı? İstilahi tarifini veriyoruz. Sahih hadis ne? هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العضل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا. Sahih hadisin tarifi bu. Yani o hadis senedi muttasıl olan, ama nasıl muttasıl olan? Binaklil adlet dabit, adaletli olan ve daptı güçlü olan, ezbe yani bu dapt ne demek anlatacağım, daptı güçlü olan kişilerin nakletmesiyle senedi muttasıl olan, kopukluk olmayan. Bunların hepsini açacağız. An mislihi ila muntaha, yani hadisin ravinin başından sonuna kadar bütün ravilerde bu bulunacak. An mislihi ila muntaha, min gayri şucudin ve la ille. Şaz ve illet bulunmayacak. Sahih hadis bu. Şimdi bunları açalım. Şimdi müellif kitabına hadis kısımlarından sahih ile başlamıştır dedi. Çünkü sahih hadis kısımların sebebi ne peki? Diyoruz ki çünkü sahih hadis hadis kısımlarının en şereflisidir. Sahih ismi üzerinde. O yüzden kitabına çok güzel bir başlangıç yapmıştır hadis kısımlarından. O da sahih hadis. Sonra nasıl tarif ediyor bunu? Diyor ki huve ma ittasale isnaduhu. Sahih hadis isnadı muttasıl olan demektir. Sahih hadis isnadı muttasıl olan, yani muttasıl bir isnad ile rivayet edilmiştir. Muttasıl isnad ile. Yani her bir ravi kendisinden önceki raviden almıştır direkt. Arada bir kopukluk yok. Tamam mı? Arada bir kopukluk yok. Yani senedi muttasıl olacak dedik ya. Peki ittisal ne demek senedi muttasıl olması? Huve sima'u kulli ravin minel ravillezi yeli. Yani her ravinin kendisinden önce gelen raviden direkt alması. Hani arada bir kopukluk olmaması. Düşün ki diyor ki Yılmaz Erhan'dan aldı. Halbuki Erhan'la Yılmaz arasında daha Yılmaz doğmadan Erhan abi mesela 10 sene önce vefat etmişti. Tamam mı? Burada arada bir kopukluk var. Yani burada bir ittisal yok. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki senedi muttasıl olacak. Birinci şartı bu. Yani peki ittisal ne? Huve sima'u kulli ravin minel ravillezi yeli. Her ravinin kendisinden önce gelen raviden bir zat duyması. Yani duyması, ondan hadisi alması. Arada bir kopukluk bulunmaması. Bunu şöyle yapalım. Rakamlarla örnek verelim. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5 tane rakam var. Bunların hepsi ravi. Düşün. 1-1 abi, 2-1 abi, isim vermiyoruz, rakam ismi veriyoruz ravilere. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, mesela diyor ki, bana bir rakamı, mesela İmam Bukhari diyor ki, mesela, bana bir rakamı tahdis etmiştir. Bir rakamı da, o da bana iki rakamı tahsis etmiştir diyor. O da diyor ki, bana üç rakamı tahsis etmiştir. O da diyor ki, bana dört rakamı tahsis etmiştir. O da diyor ki, bana beş rakamı tahdis etmiştir. O da diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle böyle demiştir. Tamam. Bu hadise biz ne deriz? Senedi muttasıldır. Yani bir kopukluk yoktur. Senedi muttasıldır. Ancak mesela şöyle dese, mesela Tirmizi'de bir rivayet var atıyorum. Diyor ki bana bir rakamı tahdis etmiştir. O da iki rakamından tahdis ettiğini söylüyor. O da dört rakamından tahdis ettiğini söylüyor. Arada bir kopukluk var. Nerede üç? Heh, burada senedi ne oldu? Munkati oldu. Yani o zaman sahih hadiste şunun ispatı lazım. Her ravi kendisinden aldığı raviden almış bizzat. Bu aranır. Arada bir kopukluk olmayacak. Mesela diyelim ki bir hadisin senedine bakıyoruz. Diyor ki Abdullah Muhammed'den aldı. Abdullah Muhammed'den aldı. Şimdi ricallere indiğimizde mesela bakıyoruz ki Abdullah 5 yaşındayken Muhammed ölmüş. Abdullah Muhammed'den aldı diyoruz ya. Abdullah 5 yaşındayken Muhammed ölmüş. Şimdi 5 yaşındaki veya 3 yaşındayken Muhammed ölmüş. Şimdi 3 yaşındaki bir çocuk Muhammed'den aldım diyemez. Neden? Çünkü Muhammed öldüğünde çocuk zaten 3 yaşındaydı. Ondan almış olamaz. Tamam, burada diyoruz ki senette ne var? İnkıta var. Muttasıl değil senet. Munkata etir yani. Zıttı munkata. Kopukluk var arada, boşluk var. Tamam. O zaman sahih hadisin şartlarından bir tanesi ne? Senedi muttasıl olacak. Tamam. Mesela sahih hadise bir tane örnek verelim. Mesela Bukhari'de bir rivayet var. Diyor ki haddesena Abdullah ibn Yusuf. Yerhamdülillah. Haddesena Abdullah ibn Yusuf. Diyor ki bize Abdullah ibn Yusuf tahdis etmiştir. Bukhari'de bir hadis. Kale, o da diyor ki ahbarana, bize haber vermiştir Malikun. Malik. An İbni Şihab, İbni Şihab'dan. An Muhammed İbni Cübeyr, Muhammed İbni Cübeyr'den. Cübeyr İbni Mut'im'den. An Ebihi, babasından. Kale, diyor ki, Semetu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duydum. Kara'a fil maghribi bittur. Akşam namazında Tur suresini okuyordu. Tamam. Şimdi, bu hadiste sahih hadisin bütün şartları var. Ama bizi ilgilendiren şu an ilk şartını sorduk. Neydi? Senede muttasıl olacak. Burada her ravi kendisinden önceki raviden almıştır. Arada bir kopukluk yok. İndiğin zaman ricallerine bu hadis ilminde var. Tamam. Yani işte burada işte Bukhari diyor ki bize hadis etmiştir. Kim? Yusuf İbni Abdullah'dan almış bu. Tamam, o da diyor ki bana Malik. Hepsi birbirinden almış. Hiçbirinde kopukluk yok. Tamam, bu bir örnek mesela. Evet. Bu hadis kendisinde isnadın, yani bu hadiste kendisi isnadında ki raviler sika, muttasıl, kendisinde bir şaz yok ve bir illet yok. Hani sahih hadisi tarif yaptık ya. Tamam. Peki isnadı kopukluk yok diyoruz isnadında. İsnad ne demek? İsnad da şu. Huve silsiletur ruvatil musileti linassil hadis. İsnad o demek. Yani hadisi rivayet eden raviler silsilesine isnad denir. Hadisi rivayet eden raviler silsilesine isnad denir. İşte bu isnadı muttasıl olacak. Birbirine bitişecek. Arada bir kopukluk olmayacak bu raviler arasında. Tamam. Anladık. Anlaşılmayan yer var mı? Şimdi dikkat edecek olursak sahih hadisin tarifi neydi? Ma ittasale senedehu. Senedi muttasıl olacak. Binaklil adlid dabiti. Adaletli olacak ve dabdı olacak. He? An mislihi. Kendi gibisinden alacak bunu. İlâ muntahahu. Ta sonuna kadar. Ravilerin sonuna kadar kendi gibi olacak bu aldıkları. Adalet ve sikan yönünden. Min gayri şuzuzin ve la ille. Şaz ve illet de bulunmayacak. Şimdi şaz. Şaz olmayacak. Tamam. Şimdi şaz olmayacak ama şazlık 3 şekilde vardır. Şaz, öncelikle şaz nedir? Şaz şudur. Huve ruvatur ravil makbuli muhalifen men huve evla minhu. İmma adeden ev tevfikan. Şaz şu demek. Makbul olan, yani kabul görmüş bir ravinin, tamam mı? Makbul olan bir ravinin kendisinden daha evla olan birisine muhalefet etmesi. Yani ben Yılmaz olarak iyi bir insanım, makbul bir kişiyim insanlar tarafından, hadisim alınıyor. Ama sen benden daha makbulsun ve daha evlasın. Benim hadisim senin hadisine, benim rivayet ettiğim hadis senin rivayet ettiğin hadise muhalefet ediyor. Sen benden daha evla olduğun için ve benim de rivayetim senin rivayetine muhalefet ettiği için ben burada şahs kalıyorum. Ben alınmam, sen alınırsın. Halbuki ben adalet sahibiyim, değil mi? Halbuki ben sika bir insanım da. Ama sen benden daha sikasın ve adaletin daha ön planda. Daha güvenilirsin. Ve ikimizin rivayet ettiği şey birbirine muhalefet ediyor. Burada sen alınırsın, ben değil. Şaz budur, tamam mı? Ancak diyoruz ki imma adeden ev tavsikan. Bu illa güvenilir olması şart değil. Sayı olarak da buna bakabilirsin. Sayı olarak. Mesela diyelim ki ben adaletliyim ve güvenilirim. Sen de adalette ve güvenilirlikte ben de eşitsin. Benle eşitsin. İkimiz de aynı adalet var. İnsanların gözünde aynıyız. Ve güvenilirlik noktasında insanlar bize aynı şekilde itimat ediyor. Ama siz iki kişisiniz veya üç kişisiniz, ben tek başımayım. Hepimizin adaleti ve güvenilirliği bir. Kim alınır? Burada çoğunluk alınır. Ben tek başıma kaldım, burada şaz olurum. Evet. Tamam? O zaman şazlıkta illa adaletin veya güvenilirliğin birbirinden üstün olması diye bir şart söz konusu değildir. Bazen güvenilirlik ve adalet noktasında eşit olabiliriz ama karşı taraf sayı noktasında daha çok olduğu için. Sayı noktasında daha çok olduğu için karşı taraf alınır. Veya adalet veya sıdık. İşte şazlıkta üç şey aranır. Ya sayıda çok olur karşı taraf, öyle alınır karşı taraf. Ya doğrulukta daha doğru bir insan olur. İkimiz de doğruyuz ama sen daha böyle doğrusun. Tamam mı? Yani bende ufak tefek hatalar da görünmüş, çok nadir de olsa. Tamam. Sen benden daha doğrusun. Veya sen benden daha adilsin. Tamam. O zaman diyoruz ki huwa rivayetur ravil makbuli, makbul olan bir ravinin rivayet etmesi. Nasıl? Muhalifen, muhalefet ediyor bu ravi. Kime? Men huve evla minhu. Kendisinden daha evla olan birisine muhalefet ediyor. İmme adeden, ya sayı noktasında, ev tavsikan veya güvenilirlik noktasında, ev adaleten deriz veya ek olarak veya adalet noktasında. Tamam. Veya şöyle toparlıyoruz. Diyoruz ki mesela bir hadis muttasıl bir senetle gelmiş. Yani hepsi birbirinden almış. Ravinin hepsi birbirinden bir almış gerçekten. Hiç arada bir kopukluk yok. Ancak bu şaz ise işte. Yani herkes birbirinden almış. Bak, ilk şartı yerinde. İlk şartı neydi? Rivayetlerin muttasıl olması senedin. Tamam? Bir kopukluk olmaması. Ancak şaz var. Şaz var burada. Yani adalette veya adette veya doğrulukta, sıdıkta yani kendisinden daha racih olan, daha evla olan rivayete muhalefet etmiş. Bu kabul edilmez. Her ne kadar senedi muttasıl olsa da bu kabul edilmez. Şaz olduğu için. Tamam mı? Rivayet eden adil olsa bile, senedi muttasıl olsa bile bu şazdır. Ben Yılmaz Şahin olarak adilim mesela. Tamam mı? Adilim. Ve ben hakikaten Ahmet'ten almışım. Ahmet de bizzat Mehmet'ten almış. Mehmet de şundan almış, bundan almış. Arada bir kopukluk yok. Adilim de, doğru sözlüyüm de. Ama ben muhalefet ediyorum birisine. Ve o muhalefet ettiğim kişi benle adalet noktasında daha üstün. Veya sıdık noktasında daha üstün. Veya onlar birkaç kişi. O zaman benim rivayetim burada şaz kalır, alınmaz. Ve zayıf hadis kısmına dahil olur. Zayıf hadis kısmına dahil olur. Tamam. Mesela buna bir o zaman diyoruz ki yani eşruzuz dediğimiz, yani şaz olma olayı bazen, yani şöyle diyelim. Dedik ya, bir mevzu var. O mevzuda sen başka rivayet ediyorsun, ben başka rivayet ediyorum. Sen benden üstünsün. Ama bir mevzu hakkında. O zaman diyoruz ki eşruzuz, yani şazlık, şaz olma olayı bazen bir hadiste olabilir. Bir hadis hakkında olabilir. Bir hadis hakkında muhalefet edilmiş iki taraf tarafından. Tamam mı? Bir hadis hakkında. Bazen böyle olur. Bazen de ayrı ayrı hadislerde de olabilir. İki tane ayrı hadis var ama birbirine ters. Birisini birileri rivayet etmiş, birileri birilerine rivayet etmiş. İki tane hadis var. A hadisi ve B hadisi. A hadisini bir senet rivayet etmiş. B hadisini de bir senet rivayet etmiş. Tamam mı? Ama mevzular ayrı ayrı. Mevzuları ayrı ayrı ama birbirine muhalefet ediyor. Böyle de olabilir. Veya ayrı ayrı senetler var. İki tarafta ayrı ayrı senetler var ama ikisi de bir mevzudan bahsediyor. Tek bir mevzudan bahsediyor. A mevzusundan bahsediyor. Böyle de olabilir şazlık. Tamam. O zaman şazlıkta ravilerin tek bir hadiste ihtilaf etmeleri şartiyeti yoktur. ravilerin tek bir hadis hakkında ihtilaf etme şartiyetleri yoktur. Ayrı ayrı hadislerde de ihtilaf edebilirler. Yani bilakis şaz başka bir hadiste de gelmiş olabilir bu şazlık. Mesela örnek verelim. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, burayı iyi dinleyelim anlamak için. Mevzuyu fıkh ederiz bunu anlarsak inşallah. Şimdi bir hadis var Ebu Hureyre'den geliyor. Tamam hadisi işte Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace falan rivayet ediyor. Sünenlerde yani. Diyor ki اِذَا بَقِيَ نِسْفٌ مِنْ شَعْبَانْ فَلَا تَسُومُ Şaban'a yarılandın mı daha oruç tutmayın. Yani Şaban'ın ikinci yarısında oruç tutmayın. Rivayeti var. لَا بَأْسَ بِسَنَدِهِ ile gelmiş. Yani senedi لَا بَأْس. Fena değil diyelim buna. Tamam, senedi fena değil bu hadisin. Senedi fena değil. Tamam. Ama hadisi ne? Şaban'ın ikinci yarısından sonra oruç tutmayın. Şaban'dan sonra hangi ay geliyor? Ramazan. O zaman Ramazan Şaban'dan sonra. Şaban Ramazan'dan önce. Tamam. Bunu anladık. Şimdi bu hadisin senedi ne? La be'se derler alimler. Fena değil işte. Bu hadisin senedi. Tamam. Ancak Sahihinde, Bukhari'de ve Müslim'de bir hadis var. O hadisi aklımızda tutalım. Tamam. Şimdi Bukhari ve Müslim'de de bir hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La tukaddimu Ramazan'ı بِسَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ اِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَسُومُ سَوْمًا فَلْيَسُمْهُ Hadis Bukhari Müslim hadisi. Muttefakun aleyh. Tamam. Hadis ne diyor? Diyor ki bir gün ve iki gün evvelden oruç tutmak suretiyle sakın Ramazan'ın önüne geçmeyiniz. Bak şimdi Ramazan'ın önüne geçmeyiniz. Ancak bir kimsenin adet edindiği bir orucu tutar olması müstesnadır. Böyle bir kişi adet edindiği orucu varsın tutsun diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ne diyor? Ramazan'dan önce bir veya iki gün önce tabir yani kaba olarak söylüyorum. Bir veya iki gün önce oruçlu olmayın. Yani Şaban ayında işte 28-29'unda vesaire mesela oruçlu olmayın. Yani bu Ramazan'dan son iki, yani Ramazan'dan bir gün veya iki gün önce Şaban'ın hangi kısmına denk geliyor? İkinci yarısına. Tutmayın diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak bir kişinin adet olarak tuttuğu, bu adam bir gün yiyor, bir gün içiyor vesaire, bu adam tutabilir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Ramazan'dan bir gün, iki gün önce de olsa tutabilir. O yüzden zaten diyor ya hadisin sonunda, böyle bir kişi adet edindiği orucu varsın tutsun. Şimdi ilk hadiste ne dedi? Şaban'ın ikinci kısmında oruç tutmayın. Hadis senedi fena değil. Ve sünenlerde geçiyor. Bukhari'deki hadiste ne dedi? Sizden önce Ramazan'ın bir gün veya iki gün öncesini oruçlu geçirmeyecek. Ancak adet olarak tutuyor ya bir insan bir gün yiyor bir gün içiyor veya tamam böyle. Adet olarak adet edilmiş tutuyor bu insan tutabilir. O zaman bu hadise göre Bukhari ve Müslim'deki hadise göre adet edinen bir insan orucu adet edinen bir insan ikinci yarısını oruçla geçirebilir. Şimdi muhalefet etti. İkinci hadisin de senedinde sahihlik var. Yani senedi muttasıl mesela. Senedi la be fena değil. Ama bu hadiste mana olarak muhalefet ediyor. Deriz ki burada şazdır. Neden? Çünkü sahihayn her zaman sünenlere mukaddemdir. Evet. Yani Bukhari Müslim, işte Tirmizi, Ebu Davud, Ahmed İbni Hanbel, işte İbni Mace bunlara mukaddemdir. Bunlardan önce. O yüzden diyoruz ki sünenlerdeki bu hadis Allahu Alem şaz kalır. Tamam. Çünkü ikinci hadisi Bukhari Müslim'deki yani bu hadisi alırsak deriz ki bu hadis net bir şekilde delalet ediyor ki Şaban ayının yarısından sonra yani ikinci yarısında oruç tutmak caizdir. Evet. Değil mi? Bu hadis Bukhari Müslim hadis. Ancak ilk hadisi alırsak ne deriz? Şaban'ın yarısından itibaren nehi başlar deriz. Tamam mı? İşte bundan dolayı İmam Ahmed burada Bukhari Müslim'deki hadisi alıyor. Sünenlerde olan o hani Şaban'ın yarısından sonra orucun nehiyle alakalı olan o sünenlerdeki rivayetin şaz olduğuna hükmediyor İmam Ahmed. Evet. Tamam İmam Ahmed de bu. Çünkü bu hadis sahihinde yani cevazına dair hadis sahihinde nehyedilmesine dair hadis sünenlerde. Sahihinde her zaman sünenlere mukaddemdir, önüne geçilir. Önce gelir sünenlerde. Tamam yani sahihinde olan rivayet her zaman sünenlerde olan rivayetten daha ercahtır. Yani tercihe daha çok şayandır. O zaman diyoruz ki sahih hadisin şartlarından bir tanesi de neymiş? Şaz olmaması. O zaman iki şart anladık. Ne? Senedi muttasıl olacak. Onu açıkladık. Ne demek senedi muttasıl olması? İki, şaz olmayacak. Değil mi? Şazı da anlattık. Ve şaz nerelerde olur? İşte sayıda olur. Adalette olur. Güvenilirlikte olur vesaire. Bunları da anlattık. Örnekler de verdik. Tamam. O zaman iki şaz saydık. Senede muttasıl olacak ve şaz olmayacak. Yani sika ve adil bir kişi hadis rivayet ediyor. Ancak adalette ve sikalıkta kendisine eşit olan iki kişi kendisine muhalefet rivayet ediyor. İki kişi bak burada. Ne deriz burada? Yani tekrarlıyorum. Mesela sika ve adil bir kişi bir hadis rivayet ediyor. Ancak adalette ve sikalıkta yani kendisiyle eşit olan ve yani kendisiyle eşit durumda olan iki kişi kendisine yani bir rivayet ediyor ve kendisine muhalefet ediyor. Ne diyoruz burada? Ne deriz burada yani? Deriz ki ilk hadis şazdır. Rivayet eden adil olsa dahi. Sayıcı. Adil olsa dahi. Tamam mı? Ve yine bir kişi mesela bir rivayet etse. Bir kişi bir rivayet etse. Ve başka biri bu kişinin rivayetine muhalif bir şey rivayet etse. Ve bu kişi de adalet ve dapt yani ezber hafıza yönünden daha güçlü ise yine ne deriz? Birincisi şaz olur. Tamam. Ancak burada önemli bir şeye dikkat etmemiz lazım. Önemli bir nokta var burada. Diyoruz ki şaz çeşitlerinden bir tanesi de dinde zorunlu olan bir şeye muhalefet etmemesi. Aran abi burası çok önemli. Yani burayı anlarsak bazı işkaller çözülebilir. Yani bazen şaz şöyle de şaz olabilir. Bir rivayet var. Dinde bilinmesi gerek bilinmesi zorunlu olan şeylere muhalefet ediyor. Yani kesinlikle ümmet katında sabit olmuş, mukarrar kılınmış ve hakkında hiçbir şek ve şüphe olmayan bir meseleye muhalefet eden bir rivayet geliyor ve bakıyoruz ki o rivayette şey var. Ravilerinde senedi muttasıl bir sorun yok falan ama dinde kesinleşmiş ve bilinmesi zararı olan bir şeye muhalefet ediyor. O zaman da o hadis şaz olur. Yani düşün ki mesela bir hadis geldi örnek. Senedi muttasıl ama hadiste öyle bir laf var ki diyor ki Allah'tan gayesinde secde edebiliyorsunuz. Edebilirsiniz attım. Tamam mı? Bakıyoruz şimdi senedin rivayetine, hadisin rivayetine. Senedi ne? Muttasıl. Ama bu hadis neye muhalefet ediyor? Ya Kur'an'ın tabiri caizse ruhuna muhalefet ediyor. Sünnetin ruhuna. Peygamberlerin tevhidinin kendisi için gönderilmiş olan uluhiyet tevhidinin ruhuna muhalefet ediyor bu hadis. Senedi ne kadar muttasıl olursa olsun bu da şaz kısmındandır. Bak burası çok önemli. Tamam mı? Burası çok önemli. Yani düşün ki yıllardır ümmet ittifak etmiş, icma etmişler. Allah'tan gayrısına ibadet edilmez. Allah'tan gayrısından yardım istenmez vesaire böyle rivayetler var. Tutuyoruz, uçta bucakta bir tane rivayet getiriyoruz. Yüzlerce rivayete muhalefet etmiş. Mana olarak dinin ruhuna ters. Senedi sahih diye biz bunu, senedi muttasıl diye bunu alalım. Böyle bir şey olmaz. Bu da şaz kısımlarındandır. Tamam mı? Burası çok önemli. Bunu çözersen bazı işgalleri çözersin. Akidede de, fıkıhta da vesaire tamam mı? Burası çok önemli. Yani ilim talebesi için çok önemli. İlim talebesi için bu özellikle çok önemli. Yani sana bir hadis arz olunuyor. Sen de senedine bakıyorsun bunu. Sana bir hadis arz olunuyor. Sen de bunun senedine bakıyorsun. Senedi muttasıl. Ve baktın ki ricallere sika güvenilir. Tamam mı? Ancak metne baktın. Tamam, ravilerini hallettin. Tamam, bunda bir sorun yok. Bir de baktın metne, hadisin kendisine. Ne diyor bu hadis mana olarak? Bir de hadise baktın. Muhalif, yani dinde, yani kendisinden daha evla olan, yani dinde zaruri olan bir şeye muhalefet ediyor bu hadis. O zaman deriz ki sen bu hadis sahih değildir diye hükmetmen lazım. Hükmü beyan etmen lazım burada. Tamam? Anladık inşallah burayı da. Evet. Şimdi mesela şöyle bir söyleşi yapıyoruz. Kendim böyle bir söyleşi yapıyorum. Mesela birisi derse ki, senedi muttasıl, şimdi şaz hakkında, şimdi bunları anladıktan sonra birisi geliyor dese ki bize, senedi muttasıl, yani bir kopukluk yok, hepsi birbirinden almış. Ve ravilere de sika güvenilir. Ve adaletli de diyoruz. Yani böyle olduğu halde nasıl olur da sayı olmadığına hükmedilir. Çünkü şaza dedik ya, senedi muttasıl, ravilere de sika güvenilir ve adaletli. Olduğu halde bazen hadis reddedilebilir. Neden? Kendisinden daha evla olana muhalefet ettiği için. Peki nasıl sahih olmadığını o zaman hükmettik ki? Madem ki bunun senedi muttasıl, ravileri adaletli, güvenilir, tamam mı? Burada deriz ki, çünkü kendisinde zayıf olmasını gerektiren bir illet bulunmaktadır deriz burada. Böyle soran bir kişi. Şimdi avam geliyor bize soruyor. Kafası karıştı. Biz ona ne deriz ki? Ne deriz? Senin söylediğin tamam, senedi muttasıl, ravileri de sika, adaletli, ancak kendisinde zayıf olmasını gerektiren bir illet var. O da nedir? Şaz illeti. Şaz, yani hastalığı. Tamam. Bak, buraya kadar anlattık mı? O zaman bak ne dedik ama, dikkat et Eren abi. Dedik ki kendisinde şaz olma illeti var. O zaman hemen üçüncü bir şey daha getiriyor sahih hadisin şartlarından. Kendisinde illet bulunmayacak. Bu illet şaz olma illeti olur, başka bir illet olur. Bir sürü illet vardır. Evet. O zaman üçüncü şartı illet de olmayacak. Tamam. Senedi muttasıl olacak. Tamam. Senedi muttasıl olacak. İki, şaz olmayacak. Üç, kendisinde illet bulunmayacak. Mesela şaz olması illetlerden bir tanesidir. Başka illetler de var. Tamam. Peki illet ne? Onun tarifini kısa... Diyoruz ki hiye sebebun yakdahu fi sıhhati hadisin zahiruhu es-sıhhatu. İllet ne demek? Yani hadiste illet olmayacak. Ne demek? Yani hadisin sıhhatine halel getirecek. Hadisin sıhhatine leke getirecek. Yani zahiri sahih olan bir hadis düşün. Zahiri sahih olan bir hadis düşün. Buna leke getirecek bir sebebin, buna halel getirecek, yani sahiline halel getirecek bir sebebin bulunmaması demektir illet. Bunda yüzlerce sebep olabilir. Yüzlerce sebep olabilir illetli olmasına. Ancak bu illet, işte burada çok önemli var. Bu illet ancak hadis iliminde derinleşmiş olanlara zahir olabilir. Çünkü hadis iliminde en zor, en ilmi ve en zor içinden çıkılabilen noktalardan bir tanesi hadiste illeti yakalama olayıdır. İllette ancak hadis iliminde derinleşmiş olanlar illet hükmünü ortaya koyabilir. Mesela bunların en başında gelen en alimlerinden İmam Darıkutni mesela. İllet mevzusunda meşhurdur, dehşettir yani. Allah rahmet etsin. Tamam. O zaman diyoruz ki menzumenin ilk kısmında bizim yazdığımız اَوَّلُهَا الصَّح۪يهُ وَهُوَ مَتَّصَ الْاِسْنَادُهُ وَلَمْ يُشَزْ اَوْ يُعَلْ bu kısmında birincisi sahih, senedi muttasıl olacak, isnadı muttasıl olacak, şaz olmayacak ve illet olmayacak. İşte bu üç kısmında kaç tane şey zikrettik o zaman? Hadisin üç tane şartını zikrettik. Bu kısımda sahih hadisin üç tane şartını gördük ve işledik. Açıkladık ve şerh ettik. Tamam. Birincisi neydi? İttisal-ü senet derim buna. Senedin muttasıl olması. Yani munkate olmaması, kopuk olmaması. İki, en yekûne salimen mineşşudûf. Yani şazdan salim olması. Yani şaz olması. Şaz hastalığından arınmış olması. En yekûne salimen minel illetil kâdihâ. Ve kâdih bir illetin bulunmaması. Kâdih bir illet. Şimdi bazı illetler vardır, bu tesir etmez. Yani böyle kâdih illetten maksat böyle pis bir illetin bulunmaması. Tamam. Evet. Şimdi menzumenin hani dersin başında da okuduk ya makamlı bir şekilde. İkinci kısmını şimdi buraya alalım. Tamam mı? İkinci kısmını alalım buraya. Çünkü daha sayı hadisin 5 şartı var. 3 şartını açıkladık. Şimdi ikinci kısmında menzumenin ikinci kısmında diğer 2 şartını anlatıyor. Diyor ki yervihi adlun yervihi adlun dabitun yervihi adlun dabitun an mislihi mu'temedun fi dabtihi ve naklihi mu'temedun fi dabtihi ve naklihi tamam tamam evet mana verelim şimdi ilk menzumenin ilk başı neydi? Tabi mana da vereceğiz şimdi. Tamam. Evveluha sahihu ve huve mattasal. Dedik. Birincisi sahihtir. Ve huve o ma ittasıl olmuştur. Muttasıl olmuştur. İsnaduhu isnadı. Ve lem yuşaz. Şaz olmamıştır. Ve ev yu'al. Ve illet yoktur. Şimdi ikinci kısmı. Yervihi onu rivayet ediyor. O sayı hadisi. Adulun adaletli birisi. Dabitun dabtı olan. An mislihi. Kendi gibisinden. An mislihi. Yani misli gibisinden. Mu'temedun. İtibat edilen kişidir bu. İtimat ediliyor yani. Fi dabtihi. Daptı, daptında itimat edilen ve naklihi ve naklında itimat edilen bir kişi, güvenilen yani. Tamam? Buna mana vereceğiz şeyden sonra inşallah. Tek tek yazarsın. Tamam? O zaman şimdi bu ikinci kısımdan ne anlıyoruz abi? Diyor ki yervihi adulun dabitun an mislihi. Onu rivayet ediyor yervihi. Burada sayı hadise giriyor her demire. Onu rivayet ediyor kim? Adulun adaletli birisi. O zaman hemen dördüncü şartı getiriyoruz. Neydi? Ravide adalet olacak. Lavilerin adaletli olması. Peki adalet ne? Adalette ne aranır? Ama şimdi adalet illa bizim sosyal yaşantıda insanlara atfettiğimiz adil sıfatı kastedilmez hadiste sadece. Çünkü bir insan vardır fasıktır mesela. Ama söz söylerken adil olabilir. Doğru mu? Olabilir. Ama fasık kişiden de o zaman haber alabiliriz der miyiz adildir diye? Değil. O zaman hadis ilminde adalet farklıdır. Bizim sosyal yaşantıda insanları vasfettiğimiz adaletten biraz daha farklıdır hadis ilminde. Tamam, ikisinin yeri ayrıdır. O zaman adalet şu. Alimler şöyle tarif ediyor. Huve râvil lezi yahmilu sifatin yahmilu sifatin tahmilu sahibaha alattakva ve içtinâbil ednâs ve mâ yuhillu bil merûeti indennâs. Yani bu şöyle bir ravi. Bazı sıfatlar taşıyor ve bu sıfatlar kendisini takvaya iten sıfatlar. Bak ravide aranan şartlar. Bazı sıfatlar var bu ravide ve bu sıfatlar kendisini takvaya taşıyan sıfatlar. Abid vesaire, tamam mı, böyle zikreden gibi mesela. Ve içtinâbil ednâs ve kötülüklerden sakındıran sıfatlar. Ve şahsiyetini, yani insanların katında şahsiyetini zedelemeyen sıfatlar. Adilden kastımız budur. Tamam? O zaman diyoruz ki ravi adil, adaletli olacak. Şartlarından bir tanesi de. Tamam? Fasık ise saydığımız vasıfların dışında kalıyor otomatikmen. Fasık saydığımız vasıfların dışında kalıyor. Yani fasık hadis ilminde adil değildir. Çünkü hadis ilmindeki adaletle bizim anladığımız adalet arasında biraz fark var. Fasık adil değildir. Fasık sözünde çok doğru olan biri bile olsa hadis ilminde adil sınıfına kesinlikle girmez. Çünkü hadis ilminde adalet dendiği vakit, yani adalet dendiği an, doğru sözlülük dışında bir de dinde istikamet üzeri olması aranır. Bak burası çok abi. Şimdi fasıkta, fasığın sözünde doğruluk var diyelim. Neyi eksik kaldı? Dinde istikamet üzeri olması eksik kaldı. Tamam mı? Çünkü neden? Fasık her ne kadar doğru sözlü de olsa, fasık hangi haberle konuşacak bizim mevzumuzla alakalı? Dini bir mevzu. Dini bir rivayet yapacak mesela, değil mi şimdi? Dini bir rivayet, çünkü Resulullah'tan bir rivayet gelecek bize. Nasıl fasık bir insan zaten dinle pek bir alakası yok, günah içinde boğulmuş. Dinle alakası olmayan bir insan dini mevzuları nasıl kavrayabilir, nasıl doğru düzgün anlayatabilir ki, değil mi? Ve zaten kendisi muhalefet ettiği şey, kendi işine geldiği gibi de bu ne yapabilir bazen? Hadisi rivayet edebilir. Mesela adam kötülük yapıyor, o kötülükleri örtbas etmek için bir rivayeti değiştirerek anlatır ki kendi kötülüğü örtbas edilsin vesaire. Tamam? Ya o yüzden istikamet üzere olması da aranır adaletli insanda, hadis ilminde. Fasıkta da bu yoktur zaten. Buna delil ne? Mesela bakın. Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Ya eyyühellezine aminu izâ câekum fâsikum bineb'in fetebeyyenu en tusibu kavmen bicehâleh fetusbihu alâ mâ fealtum nâdimin. Hucurat suresi 6. ayet. Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? Eğer iman ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bir bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Şimdi Allah Azze ve Celle fasık adaletli olabilir, değil mi? Bizim anladığımız manada, yani hadis ilmindeki manada değil. Sözünde adil olabilir, değil mi? Adil bir şekilde bir şeyleri nakledebilir. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Fasığın haberinin araştırılmasını istiyor. Direkt yani burada, yani burada görüldüğü üzere Allah fasığın haberinin araştırılmasının gerekliliğini emrediyor. Bak emrediyor. Fetebeyyin. Emrediyor. Fasığın haberinin araştırılmasını emrediyor. Bu da fasığın haberinin makbul olmadığına delildir. Adil olan ise, ancak adil olanın ise nedir? Haberi makbuldur. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Ve eşhidû zev adilin minkum. İçinizden adaletli iki kişiye şahit tutun. Adaletli. Bak şeyi aç. Talak suresi 2. ayeti bir açsana abi. Talak 2. ayeti aç. İnşallah baştan sona bir oku. Bak ne diyor. Bak nasıl muhaddisler, nasıl alimler hadis usulünü yazarken Kur'an sünnetten istinbat etmişler. Kur'an sünnetteki Allah'ın bildirdiği vasıfları hadis ilmi üzerinde uygulamışlar. Yani nasıl bunlar muhaddisler ki Allah'a hamdolsun. Böyle sağlam, sağlam kalıplarla, sağlam kaideler ve kurallarla ilmi ıstılahları mesele üzerine bina ediyorlar. Oku bak şimdi Talak suresini. 2-3 beraber yazmış. E tamam oku. Birden oku veya birden oku. Önemli değil. 1-2-3 oku. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz sesli inşallah. Ey peygamber! Kadınları boşayacağınızda onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin. Olur ki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir. İddet müddetleri doldurduklarında onlar ya meşru ölçüler içerisinde nikahınız altında tutun veya onlardan meşru ölçülere göre ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişi de şahit tutun. Bak şimdi. Adalet yeter buraya kadar. Adalet sahibi iki kişi de ne yapın? Şahit tutun. Şimdi Allah adaletlinin şahidinin şahitlik olduğuna ne yapıyor? Hükmediyor. Fasığın haberinin araştırılmasını emrediyor. Görüyor musun? Yani nasıl alimler istinbat ediyor hadis ilmi hakkında? Değil mi? Mesela inna ce'alnakum ummeten vasaten litekunu şuhedâe alennâs. Biz sizi vasat bir ümmet kulduk, insanlara şahit olasınız diye. Bak şimdi. Yani ben şahitlik ediyorum. Diyorum ki ben Ahmet'ten aldım, Ahmet Sika. Tamam mı? Yani Ahmet Ali'den aldı. Ümmet geliyor diyor ki bu raviler sika. Şahitlik ediyorlar birbirlerine. Bu güvenilir, bu fasık, bu günahkar, bu yalancı vesaire. Tamam? Yani biz o zaman demek ki hadis usulü Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği kaidelerle, bizden istediği kurallarla beyan edilmiştir. O yüzden bugün bir hadis inkarcısı. Yani diyor ki o ondan aldım diyor, ondan aldım ne bileyim sahih. O zaman Allah diyor ki iki tane şahit tutun. O zaman birisi de çıkar der ki ya Rabbi ne bilelim o iki şahit içinden münafık olmadı. Bunun sonu gelir mi? Anlatabiliyor muyum? Zina edenlere dört şahit. Ya yalancıysa? Hadi adamlar hakikaten insanların gözünde adil görünüyor, sika görünüyor. Ama tuttu o an yalan attı. O an nefsine uydu. Bu dört tanesinden iki tanesi yalan attı mesela. Veya hepsi yalan attı. Olamaz mı? İnsan nefsine uyup ama buna rağmen Allah dört tane tutsun diyor. Dört tane tuttum. Olay bitmiştir. Adamın kafası bile gidiyor dört taneden sonra yani. Dört tane şahit tutuyorsun. Tamam mı? Adamı öldürüyorsun. Rejim ediyorsun yani. Bak bir insanın canının gitmesini dört şahitliği yetiyor. Ölüm kalım meselesinde. İyi birisi de çıkar der ki bu dört şahit ya yalan atmışsa o zaman al o zaman bu kaydıyla Kur'an'ı da inkar etmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu kaydıyla Kur'an'ı da inkar etmemiz lazım. O değil. Allah sana diyor mu sen sika güvenilir insanın haberi alınır. Çünkü fasın haberi araştırılır. Mefhumul muhalefet adaletlik insanın haberinin araştırılması gerekmez. Aksi halde bunun sonu gelmez. Sen bana bir şey söyle Erhan abi muhabbet edelim ben gideyim peşinden. Arkandan kuyunu kazar gibi tabiri caizse araştırayım acaba Erhan abi yalancı mı diye. Değil. Sen benim güvenimse adaletliysen ben Allah'ın dediğini yerine getirdim. Hadis usulünü Allah'ın dediği üzerine aldım. Bitmiştir olay. Tamam mı? Evet. Şimdi beyte dönelim. Ne dedik? Yervihi adlun davetun an mislihi. O zaman şu ana kadar kaç tane şey aldık? Kaç tane dört tane aldık. Evet. Dört tane şart aldık. Birincisi senede muttasıl olacak. Evet. İkincisi şaz olmayacak. Üçüncüsü kendisinde kötü bir illet bulmayacak. Dördüncüsü raviler adaletli olacak. Buraya kadar aldık. Evet. Tamam. Ama biz ne diyoruz? Sayı hadisin beş şartı var. Son şartı kaldı. Evet. Tamam. O da menzumede var zaten. Yervihi onu rivayet eder. Kim? Adulun dabitun. Adaletli ve dabit olan bir kimse. Evet. Yani dabit ne? Dabit olan bir kimse ne? Dapta şu aranır. Yani raviler, ravilerin dapta olacak. Bunu rivayet eden ravilerde dapt aranır. Ne bu dapt? Huve kuvvetül hafıza derler alimler. Huve kuvvetül hafıza. Hafızasının kuvvetliliği. Vel ve'yud dakik. İnce kavrayış diyelim bunu, öyle tercüme edelim. İnce kavrayışların, ince kavrayış bulunacak kendilerinde. Yani mesela anladıklarını kavrayabilecekler. Hani böyle düşün ki bir çocuk adaletli sözün, ama çocuk ne kadar kavrayacak? Hani 5 yaşında bir çocuk, 3 yaşında bir çocuk. Tamam. Husnul idrak fi tasrifil umur. Yani işleri çevirip çevirirken tamam mı? Husnul idrak bulunacak kendisinde. Ve sebat alel hıfz. Hıfzı üzerine sebat olacak bu. Tamam? Dapta bu. Hıfzında sebat edecek. Ve siyanetu ma ketebe munzut tahammül. Ve sima ila hinet tebliğ vel eda. Ve bu yazdığı andan itibaren, yani o rivayeti duyduğu veya yazdığı andan itibaren, birisinden rivayeti duyuyor ya, duyduğu ve yazdığı andan itibaren ta ki bir dahakisine ulaştırıncaya kadar, kendisinden sonra olan raviye ulaştırıncaya kadar onu koruması. Bak, dapta neler aranıyormuş. Şey mi geliyor? Salah mı? Selah geliyor. Yani cenaze var değil mi? Huve kuvvetul hafıza. Hafızasının kuvvetliliği. Vel ve'yud dakik. İnce kavrayış. Husnul idrak fi tasriful umur. Yani düşün ki birisi var, yaptığın ne olduğunu doğru düzgün bilmiyor. Tamam mı? Hani böyle. Ve sebat alel hıfz. Hıfzı üzerine sebat. Ve siyanetu ma ketebe. Yazdığını koruması. Munzut tahammül. Yani onu taşıdığından, yani o andan itibaren. Tamam mı? Ve sima. Ve duyduğu andan itibaren ne zamana kadar? Onu ulaştırıncaya kadar. Düşün ki bir, yani bak, onu ulaştırıncaya kadar diyoruz bir sonraki raviye. Burası çok önemli kayıt. Neden? Çünkü düşün ki bir tane ravi işte daptı güçlü, hafızası kuvvetli, meseleyi kavrıyor, tamam mı? Hafıza üzerinde sebat ve onu ulaştırmadan önce, bir müddet önce bu artık yaşlılıktan veya çeşitli hastalığından dolayı ezberi gidiyor, zayıflıyor. O zaman orada bakılır. Bunu ne zaman rivayet etmiş? Ezberi kötü olduktan sonra, daptı kötü olduktan sonra mı, önce mi? Ona göre hüküm kazanır. Veya diyelim ki hadisi ulaştırana kadar biliniyor ki bu ravi bunda dapt sağlam, bir şey yok. Elhamdülillah safa sağlam. Ama hadisi rivayetten bir müddet sonra bunun daptında zayıflık göründü. O zaman yine hadisi sahih. Neden? Çünkü rivayet ettiği ana kadar, ulaştırdığı ana kadar bir sorun yoktu onda. Evet. Daptında bir sorun yoktu. Hadisi eda ettikten sonra, yani ravisine, bir kendisinden alan raviye ulaştırdıktan sonra, işittirdikten sonra bir müddet, birkaç sene sonra atıyorum. Bu dapt olayında bir eksiklik göründü, sorun oluştu. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki kuvvetül hafıza, hafızasının kuvvetliği, ve ve'yud dakik, ince kavrayışın bulunması, husnul idrak fi tasrifil umur ve sabatu alel hıfz, işte ve siyanetu ma ketebe, yazdığını veya yazdığını duyduğu veya taşıdığı andan itibaren ulaştırıncaya kadar koruması. Ulaştırıncaya kadar korudu, ondan sonrası önemlidir. Ondan sonrası zaten daptı da bozuk olsa sonradaki rivayetler atılır zaten. O önemli değil. Ama ulaştırdığı ana kadar daptında bir şey yoksa tamamdır. Tamam. O zaman beşinci şartı neymiş? Daptı sayı olacak. Peki ancak diyoruz ki dapt iki kısım. Daptı ikiye ayırıyoruz. Diyoruz ki daptus sadr, daptus sadri, sadri dal harfiyle. Ama bu baştaki dat harfiyle. Daptus sadri ve daptul kitab. İki kısma ayrılır. Yani ne demek bu? Yani ravinin daptu sadr ne demek? Sadr göğüs. Yani kalplerde onu dapt etmesi. Göğsünde, kalbinde onu bilmesi. Yani ravinin duyduğunu istediği an söyleyebilecek bir şekilde ezberlemesi. Yani ben ne? Mesela ben sayı hadisin şu an mesela tarifi benim daptu sadr olarak bende mevcut. İstediği zaman, sorduğu zaman bir insan, ezberlediğim için ne yaparım? Söylerim. Ma ittasara senedu bi nakl al-adl al-dabit an misli ila muntaham min ghayri shuzun vela illa. Bak, buna ne denir? Daptus sadr. Göğüslerde onu dapt etmek. Gönüllerde onu dapt etmek. Bir bu şekilde olacak. Dapt etme bu, tamam mı? Yani ne demek? Şimdi bak, dapt etmede şu da ayrılır. Ravi istediği zaman bunu söyleyebilecek konumda olacak. Yani böyle yarım yamalak ezberlemiş böyle şaşırıyor, tamam mı? Bazen yanlış söylüyor, bazen bir kelimeyi eksiltiyor, bazen şaşırıyor, fazla konuşuyor. Böyle olmayacak. O yüzden diyoruz ki daptus sadır da şu aranır. Ravinin duyduğunu istediği zaman söyleyebilecek. Yani duyduğu şeyi tamamını aynı şekliyle istediği zaman söyleyebilecek bir şekilde dapt etmesi, ezberlemesi. Tamam? Buna daptus sadır kısmı. Evet. Bir de daptul kitap kısmı var. Bu ise ravinin o duyduğu andan itibaren yazdığı rivayet var ya. Yani o yazdığı rivayeti veya rivayetleri ta ki iade edinceye kadar olduğu gibi koruması. Yani bir ravi bir duyuyor bir hadis. Bunu tutuyor, yazıyor. Tamam? Yazdığı rivayetleri, yani rivayet veya rivayetleri işte ya bir tanedir ya birkaç tanedir, önemli değil. Rivayetleri ta ki o rivayetleri birisine iade edinceye kadar olduğu gibi koruması. O yazıları evinde bir yerde saklayacak, olduğu gibi koruyacak, ona çok dikkat, özen gösterecek. Ancak o rivayetleri de korumayacak herhangi bir kişiyle teslim etmeyecek. Çünkü düşün ki o kişi üzerinde bir değişiklik yapabilir, tamam mı? Veya öyle ulu ortada bırakır, birileri üzerinde değişiklik yapabilir, tamam mı? Daptul kitap bu demek işte. Yani ravinin o yazdığı rivayeti, o yazdığı rivayetleri ta ki iade edinceye kadar olduğu gibi koruması ve o rivayetleri koruyamayacak herhangi bir insana teslim etmemesi. Ki bu teslim edecek kişi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaması için. Ha, ama teslim edeceği kişi de kendisi gibi birisi ise ve koruyacak kişi ise teslim eder, o ayrı bir bab. Mesela buna Mukaddimet İbn-i Salah da bu malumata değiniyor. Hadis usulünde ya, kaynak bir kitaptır o. Tamam mı? Evet. Ancak burada önemli bir şeye dikkat çektirelim. Burada dap olayında aslında kişinin hiç unutmaması diye bir şey söz konusu olmaz. Yani hiçbir şeyi zerre kadar unutmayacak diye bir şey söz konusu olmaz. Böyle bir insan aranmaz zaten. Böyle bir insan yok yani. Ezberinin zayıf olmaması aranır. Çünkü az bir şey zayıflığın olması, çok küçük bir şeyin olması bir zarar vermez ki. O da zaten hasen kısmı var ya, bir dahaki derste gelecek. O kısımda o işlenecek zaten. O yüzden böyle hiç ezberleme, hiç unutmaması diye bir şey aranmaz insanda yani karşı tarafta. Buraya da dikkat çektiriyorum, tamam mı? Hasan'da bunu biraz daha açarız inşallah. Tamam? Evet. Peki o nazımda geçti ya an mislihi kısmı. Hani yervihi o sayı hadisi rivayet edecek. Adlun dabitun, adaletli dabitli birisi. An mislihi kısmı. Kendi mislinden. Yani ne demek bu? An mislihi yani adaletli ve daptı olan ravinin kendisi gibi adaletli ve daptı iyi olandan alması olacak. Yani an mislihi kısmından, yani bir adaletli ve daptı iyi olan bir ravi var. Kendisi gibi adaletli olan ve daptı yerinde olandan alıyor. Böyle olması aranır. Evet. Tamam mı? Yani mesela kendisinden öncesi fasık veya kendisinden öncesi ezberi zayıf, bundan alıyor, böyle bir şey olmayacak. Bütün ravilerde bu söylediğimiz dapt olayı olacak. Adalet, sıdık olacak vesaire. Tamam mı? Bu ravilerin sonuna kadar böyledir. O zaman en son olarak 5 şart sayıyoruz, bitiriyoruz. Birincisi ittisalü senet. Senedi muttasıl olacak diyoruz. İkincisi en yekûne salimen mineşşuzuz. Şaz olayından salim olacak, kurtulmuş olacak. Yani şaz olmayacak. Üçüncüsü en yekûne salimen minel illetil kâdih. Kötü bir illetten, zarar verici bir illetten salim olacak, kurtulmuş olacak. Kendisine illet bulunmayacak yani. Dördüncüsü ravilerde adaletli olacak ve dapt sahibi olacaklar. Tamam? O zaman son bir ıslahi manası veriyoruz sahih hadise. Bitiriyoruz dersi inşallah. Fıkha geçeceğiz. Sahih hadis ma ittasala senaduhu bi naklil adlid dabiti an mislihi ila muntahahu min gayri şuzuzin ve la illah. Sahih hadis budur. Ma ittasala senaduhu, senedi muttasıl olan, bir nakli, nakil ile adli, daveti, adaletli ve daptı olan kişinin nakletmesiyle an mislihi, kendi gibisinden, kendi gibilerinden ila munteha, ta sonuna kadar. Yani bütün ravilere kadar. Min gayri şuzuzin, şaz bulunmadan ve la ille, ve illet bulunmadan. Vallahu alem. Sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.